بسم الله الرحمن الرحيم. گران ورونو او محترم خویندو، د صادقین نشراتی مرکز تاسې ته هر نوع علمي، اخلاقي او جهادي وینا وړاندې کوي. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الاسلام قامت بجهاد المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، دوستانو منګه مجاهدینو ذمہ داری بیانولې د خپل اولس په وړاندې باندې، چې موږ د خپل اولس په مخ کې کوم مسؤلیتونه لرو. دا اولس موږ ته را پاتې ده، موږ د اولس یو اولس دی، موږ ته د اولس قیادت الله جل شانه اوس موږ ته راوسپاره، دا جیم فتح کړه. په دې کې موږ ته کوم کوم مسؤلیتونه را لغاړي دي، نو یو څه مسؤلیتونه موږ بیان کړي وو، نور روان دي. بل مسؤلیت دوستانو چې موږ یې لرو، د اولس مسؤلیت چې موږ ته راغاړې ده، هغه دا ده چې د اولس په ذهن کې بعضې شبهات دي. کله چې د مجاهدین دا ساحه ونیوله، دې نه مخکې د مجاهدینو له اوازونو نه یې د خلکو غوږونه لرې وو. د مجاهدینو اوازونه دوی نه دي اورېدلي، د مجاهدینو چې کوم پیغام ده دا د خلکو ته نه ده رسېدلی. نو طاغوتیانو او دې چې د کوم باداران دي، دی خپل ټول وسایل یې دې لپاره په کار باندې اچولي وو چې دې عامو خلکو ذهنونه واړي د مجاهدینو نه، جهاد ورته له پامه اوربت کړي، د جهادي قیادتونو باندې بدګمانه کړي، د دې قیادتونو چې کومې نتیجې دي هغه نو د جو باندې بدګمانه کړي. نو دا ذهن یې ورته ور خراب کړي دي. اوس دا ولس موږ ته رالغاړې، دې ولس موږ دې ولس چې دا ولس دې موږ ده، نو موږ دې ولس دې په خاطر باندې چې دې ولس ته صحیح مفکوره، هغه مفکوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو جوړه وه، هغه ذهنیت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو جوړو، نو هغه شی ماحول موږ اوس په دې خپل ولس کې موجودول غواړو. نو دا دوه غرضونو په خاطر یې خدا دوستانو غټ نه غټ غرض دا ده چې هر یو مجاهد به دا خیرخواهي په زړه کې ولري، له کومه خیرخواهي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو امتونو په باره کې لرله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې خپل قوم ته راغی، دغه قوم د واړه د غټ د زنانه د مشر د کشر د هر یو بیل بیل سوچ ورسره و. پیغمبران به چې کله خپل قوم ته راغلل، خاص حجت به په خلکو باندې نه قایموي چې دا دین مې درته در ورساو، دا مسلې مې درته بیان کړلې، که چا ومنلې هم کور ودان، او که چا ونه منلې زه په مخه دې خوي کوم طرف ته چې لاړ به همغه طرف باندې لاړ، خاص حجت نه قایمو. انبیاء کرامو انتهایي حد پورې، هغه حد پورې چې څومره دوی وسه کېدلی شي، هغه حد پورې به خلکو ته د هدایت طرف ته رهنمایي کوله. نو ګوره، یوازې یو حجت قایمول دي چې خاص خبر ور واورې، یو دا چې له هغه وخته پورې کوشش ورسره کول کول کول کول کول تر څو پورې چې دا معلومه شي چې ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. الله جل شنه ناديان كافران بارك الله جل شنه رسول الله سنت صلی ورکی چې بس نور مې خبر کیته دې دعوت ورته ورکه چې بیان نه کوي او کینه ورته کې بس دا یو شی دی دوی حال، بس دا کافران دوی باندې زکه په زړه الله ورته مهر لګولې دی، خپل عناد دی کفر لوجنه وګونه الله ورته مهر لګولې سترګو باندې الله پر دې ورته راشي. نو دا دې بالکل ایمان تر تراتل ممکن دی نه. نو تر هغه وخت ور پیغمبرانو باندې خپل قوم لپاره خریګون دا شي دوستانو، دا دې موږ خپل بچیانو دې خپل ورونو خويندې دي موږ اې دې ذهن دې توغوتیانو په خپل اعلامي وسایلو باندې خراب کړی دي، ذهن ور خراب کړی دي. نو موږ دا مسؤلیت لرو چې دا قوم موږ جهنم نه بچ کړو، دا قوم موږ صحیح لار طرف ته راولو. دا دې موږ بچیان دې خپل بچی باندې سړي جهنم ته دې ورسره کې چې ورغورځيږي، خپل بچی باندې سړي سره غواړي چې د کافر په صف کې دي ولاړي، عقیده دې کافر وي، عمل دې کافر وي، دې ټول په ټوله فکر او روحان دې ټول دې کافر په شان دې جوړي، دا څوک خپل بچی باره کې غواړي؟ نو دا چې موږ دې ټول هر دې ولس دې هر یو غړي باره کې موږ دا شي مسؤلیت لرو. دین دې خبرې په خاطر نه دوستانو، چې موږ د ولس باندې موږ خپل قیادت چلو، دا ولس به موږ جوړو، د ولس باندې موږ د الله آسماني قانون نافذو، او دا ولس به موږ د نور خلکو لپاره تیارو، چې نور امت لپاره دا الله جل شنه له څنګه چې مونږ دې خلکو ته راغلی یو دغه چې دا خلک مونږ نور خلکو سره لګو نو د سی یو معیاري خلک مونږ جوړول ته ولسن چې کوم کې مونږ وسیګو نو دا چې مونږ معیاري خلک جوړو نو دوی به فکرن ذهنن مونږ دې خبرې ته آمده کو دا کوس مونږ دوی فکرونو باندې خواري ونکو دا کوم غندونه دا کوم زهرونه چې دې کافر وي دې خلکو ذهنو ته رسول دا غندونه دا زهر چې مونږ دوی لدی غوګون نه راونه باسو دوی سره مونږ چریدلې نسو ځکه عدالت به مونږ سر به مونږ سره لکه به بل چا سره بیا خوري دا خلک به دې مونږ د تاوان زری ګرځیم دا خلک به دې مونږ د شتون لپاره بیا ستون زم دا خلک به مونږ ته جوړي نو نو بیا په دوی باندې مونږ سي یلا قانون نافذ ولې سو ننګ سي خلافت مونږ ته قائم ولې سو او نشي د کنه دا خلک مونږ نور دنیا لپاره بیا مونږ دې جوګه جوړولې سي دوی د نور دنیا لپاره دغه سي د خلکو د هدیه د اصلاح ذریعہ جوړ سي نو دې په خاطر باندې اول درول دوستانو هغه شبهات رجمه کول چې دې توغوتیانو یا دې خو بادارانو دې عام او ساده مسلمانانو ذهنو ته راچولې دي دوی ګوره اول واره دې مجاهدینو په دې باندې بدګمانه کړی چې دوی قیادت یو مستقل قیادت نه ده دغه ذهن ورته جوړ کړی دي ورته یې یا څوک ورته وایي چې دا د امریکای خلک دي څوک وایي چې دا نه د امریکای خلک هم نه دي دا روس او چین دوی راغ کړی دي راج کړی دي څوک وایي چې دا د پاکستان خلک دي پاکستان راج کړی دي نو د قیادت د استقلال باندې دا یو شبهه ورته راچولې دي نو دغه خلکو بس دسه داعیان به مجاهدین دسه داعیان به تیار کړی وي دا د موږ ته تربیت دوره ده کنه په دې تربیت دوره کې به موږ تاسو خپل دسه داعیان نور به نشه داعیان جوړ کړی چې هغه وکول شي د خلکو دغه شبهات جواب کړی شي لکه دا اوس دا ډیر چې کنه ساده شبهات دي ډیر چې کنه لکه بی بنیاد خبرې دي چې د خلکو ذهنونو ته ورچولې دي اوس افسوس خبره خدای دا افسوس خبره ده چې اوس دا کافر تاسو سره الله نه مني دا رسول الله صلی الله علیه وسلم در سره نه مني دا در سره جهاد نه مني دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت تاسو سره مني نه چې رسول الله مونږ ته څه خل طریقه خوده لې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد خوده لې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس یو څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم در سره نه مني او دی غل خوانه دی یو کار خواله بدواله ته معلومه هغه په خوده باندې تخواله بدواله دی یو کار معلومه دا څومره یو ساده خبره ده سړی یو ماشوم په دې خبر باندې پیږي چې دا خبره مونږ ته چا کړې دي دا خبرې مونږ ته د امریکا لرادونه یا د بی بی سی لرادونه یا د ازادي لرادونه یا د سید ډیور لرادونه دغه رادوګانو یا د توتیانو چې خپل په دې خپل ملکونو کې جوړ کړی دی دغه په هغه باندې مشوره دی خو خو باندې چلیږي نو دا خلک دي چې هغه موږ سره په جهاد قیل نه دي نو څنګه دوی مونږ د دوی ته هو منو دې مونږ ځهونو تراولو کې چېرې دوی دا د وړاندې سونو د تجهیزونو چې کوي چېرې دا د هغه د جهاد یو بی بنیاد کار د داخل کو شروع کړی دا نه دی الله لپاره د خلک د لګی دی نه دی ولس غو مشترسته نه دی اسلامي نظام غو مشترسته نو دا ځهنه دی خلکو ته جوړ کړی اوس اصل اسلامي نظام غو چا سره د امریکای سره دا قچې مجاهدین سره د اسلامي نظام دی وروسته غو چا سره دا امریکای سره دا ا دې ولس صحیح خیر خو دې ولس غم دې امریکای سره ده چې ودونه بمباروا عام خلک وزنه په پلو پټوي کې وزنه په کورو باندې شپې ورزه دي د نر غم مکو دي خزي غم مکو دي چا دي حیا دي عزت غم مکو دې امریکای سره دې اخه ده دې غم سره ده خو دوستانو تاسو لا کوم خلک دي په دې خبرې وسه دوک کړی دي نو دې باندې قینات ورته ورکول شي ګوره دې ما ساده مسلمان ورو دا امریکا چې تو یې سره ده مجاهدین دې امریکای دي دا د جنو ګورې دې موږ دې امریکای او نډک دي دین دی مجاهدین ول جن ول د امریکایان نړک دی ول د موږ مجاهدین ټول امریکایان له خوانه شیدن کی ول د ګونترمو کې په کلو کلو خپل خوځو بچیان د موږ مجاهدین لري دی کدا بیا د سی وایس نه د ټول هونه دی خو بعضی خلک د امریکای دی د مجاهدینو کې خدا بعضی خدا بعضی د سی تماته د سی یو ولایت وخه چې هغه ولایت کې د هغه ولایت خلک د امریکایان نه نیولې خو سر بجلو کې نه بندیان خو د بمباری نه کړی ولته دی شیدن کړی نه دی وی ول سوالی د سی خلک راته وخه دی ول سوالی د سی خلک سدي ځکه خلک امریکا جنگ نه پکړي بمبار نه پکړي ولته اسکر نه رلیګلی او کسانې بندیان سی نه د سی ول سوالی کستا یو دلګی د سیستم د شیخ دلګی خلک د امریکای ویل نه یی څوک بندیان نه یتري یی څوک شیدن کړی نه صدا نسته دا نو چې دا نه یی دوستانو هغه امریکای خلک دا کومه سول دا کده شي چې مطلب مونږ نه د پیرانو رنجي مونږ په سترګو باندې ویلې مونږ نه وینو او په دې دنیا کې ګرځي او د طالبانو بنامه باندې نو هغه بیا بیل خبره کړي شي دوی ته معلوم نه ګټ نه معلوم بل دا دوستانو چې دا د پاکستان خلک دی د پاکستان خلک مونږ څنګه یو کبه دی مونږ څوک د پاکستان خلک بولی چې موږ په پاکستان کې اوسېګو یمنګه په لکاو مهاجر دلته پراته دي یمنګه په لکاو مهاجرین دلته خوندې دي دلته دوی روزي دي کاروبار دي روزګار دلته اخده دلته خپل روزګار کوي او خپل ژوندۍ تیروي او مجاهدین راځي دي په خاطر باندې چې د امن شپې او سود دلته تیر کی او د امن په خاطر باندې دلته یو شپې تیر کی نو که خاص په دې وسیدلو باندې مجاهدین د پاکستان خلک جوړیږي خدا شوبه هوتا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د مخه دار الهجر د مدینه منورې نه صحاب کرام چیرته لیږلي حبشې ته لیږلي نه حبشې بچه مسلمانو که کافرو کافرو په وخت کې کنه د حبشې اوسیدونکو چی وو کافرو دا ټول سمیانو نسواراو چی شی وو نسواراو او دا که ته وایې چې نه که نسواراو وخت کې خو نه قرار یې ناس جهاد خو یې نه کوو کنه وزدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وخت په وخت باندې اخیری وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم حبشې نه تللی ده اخری اهو جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه ورسره لاړ اخیری وفد دین مخکې هر یو صحابي به څوک یو څوک دوا څوک درې دا مخکې راغلی دلته په حبشې کې ورتل به مدینه منورې چې کله رسول الله مدینه منورې ته هجرت وکړ نو حبشې بچا کده چې ورته ویلی وای چې تاسو مدینه ته ځلته جنگ یو دلته ماسره مو چې زی په ټولم په مخه باندې ښه د سی ګور نه دی ورته ویلی حبشي بچان د سینه دی ورته ویلی کنه نو دا که موږ خاص پوسیدل باندې دی پاکستان د موږ قیادت دی پاکستان پلاس کی نو دا خو بیا نوز بل په صحابي کرام باندې ته د بدګمانی ده یو چې پوسیدل خو نه ده کنه دا ته چې ته ځان ته کلک مجاهد وای ته چې کلک مجاهد وای ته چیرته اوسیدل د روسانو جهاد په وخت کې ها پاکستان کې اوسیدل کنه تا تربیت چا درکاو تا ته ټریننګ چا درکوم ته غوښ ټریننګ پاکستان راکې موږ ته پېمنګ په مرکز کې پاکستانیان ستدي چې موږ ټریننګ راکې موږ درسونه راکې ستدي نه اوس تاسو ته ټریننګ هم درکاو تاسو ته اصلي هم درکوله تاسو له موږ نه بیرړ ولیم دی غوی په ځان تاسو ځانو سره په خپل باندې په خپل وخت راوستل موږ نه راوستل نو څنګه چې هغه کې تاسو یې جهاد ته مشروع جهاد ویلې هغه ته تاسو ویلې چې نه پاکستان هم خاص نومره ګټ اخلي چې موږ هجرت دلته راکړي نور خو موږ خپل کار ده هم دغه هغه به کمونستان به تاسو ویلې چې تاسو اشراري تاسو د پاکستان خلک او دا جنگ تاسو باندې ډیر وژن مشروع غاڼه چې دا د پاکستان خلک موږ د خپل خاورې دفاع کوو اما شعار چې کمونستان کوم لارو تاسو هم شعار لري کنه دا شعار دوی لري کنه وای چې را دا موږ د پاکستان خلک دي اے د پلانکوی بچیانو اے د پلانکوی بچیانو دا خبرې موږ ته ویلې اے د یخه بچیانو د ضیاء الحق بچیانو دا د کمونستانو د مجاهدینو ته دا ناری ویلې کنه دا بل خبره ده دوستانو چې موږ دلته غیو موږ دلته پراته یو دې مقصد دا نه ده چې موږ د قیادت موږ د پاکستان په لاس کې ده یوه دې موږ د بل چا په لاس کې ده کدا وای دا خبره رښتیا وای د موږ څومره مجاهدین په تاریخ پاکستان په جلو کې پراته دي کنه ستړي کنه موږ خپل څومره بندیان لرو کچېری دا خبره وای نو موږ د موږ بندیان په پاکستان په جلو کې نه وای کنه بیا به د پاکستان په جلو کې د موږ هوای بندیان وای خدا سي چیټي ملکه د اخ ماشوم چې یو پلاستیک ټیکټر باندې غلط کی دا سي اخدا لکه د خلکو ذهن نه دومره د کم فهمي له وجنه سينور ایستو ریس در نري زکه و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين چا چې معمولی د چې معمول سترګې د قران نه پټې کړل کنه نقيض له شيطان فهو قرين الله وای دا شیطان د سره په واسطه کو تقيض اصل کې ولګیدل شي دا شیطان دا پیاز دیو پانه دی بل پانه سره څنګه چې په واسطه دا چې له شیطان سره په واسطه کو نو دوستانو سبله اخن لري دوی قران ته دوی رجوع نه کوي د رسول الله سم سیرت ته دوی رجوع نه کوي هغه د مجاهدینو आवाज دوی ته نه رسیدلې د مجاهدینو پیغامونه دوی نه دی اوریدلې نو خامخا به ذهن د خبرو نه ډکوي د خبرو نه ډکوي کنه نو موږ دوستانو خواري دا چې اول دا چې موږ د اقتدار موږ د قیادت باره کې دوی بدګمانه دي ان شهر دا مستقل قیادت نه داخلك منګه اول تراوله داخل ذهن له خلکو جوړ کو نو دا داعیان خصوصي بس جماعتونو کې نو د یو پروګرامونو جوړ کې جلسې جوړ کې نو پدې کې عوام خلک د تجارانو لپاره بیل جلسې د ډرایورانو لپاره اډو کې بیل جلسې جوړې شي د تعلیمي خلکو لپاره بیل جلسې جوړې شي خاص د مکتبونو لپاره ډیر خواري په مکتبونو کې وسی د لپاره بیل جلسې جوړې شي جمعې پر ورځ باندې جماعتونو کې وسی د اختر پر ورځ باندې اختر په بیانونو کې دا خبرې ورته وسی بل څه په من باندې اخته بدګمانه دي د منګه د اینده صحیح تعامل باره کې منګه سر بدګمانه دي چیرې دا خلک وصول ولادي دا د حلاله ولو ولادي دا دي شایزت سره نسته دا څوک چا په دې کې د خلکو حقونه خوندي نه دي په دې کې د خلکو سر په امن باندې نه ده دا هغه موږ باندې لري خلک نه اول خدا دوستانو مجاهدین په خپل ټولو کارونو کې ډیر احتیاط کوي ډیر احتیاط هغه کارونه هغه خلک چې هغه دې موږ هغه د دښمن په صف کې نه دي موجود په دارالامن کې یا دارالاسلام کې مجاهدینو سره په یو ځای اوسیږي دې خلکو باره کې ډیر محتاطانه چلند ورسره اوسي چې کوم صحیح منافق یې صحیح ښکاره شي هغه سره دې منافقت په فضا کې رسول منافقان سره څنګه چلند کړی و نو هغوی سره هماغسې چلند وشي کوم عام ساده مسلمانان هغوی سره هماغسې هغوسې چلند وشي څوک قرآن کار یې هغوی سره هماغسې چلند وشي نو هر چا سره خپل علماو سره خپل چلند وشي مکتبونو معلمانو سره خپل چلند دا څومره خلک دي مونږ ماشومان دا خلک راته روزي دیو دیو اکرام کول پکار دي دیو نازول پکار دي دې معلمانو دیو د ماشو د مکتبیانو سره مونږ څنګه داسې نه چې تور دی چې دا مکتب دا ټول د نظام چې وران داسې مجاهدین دا اوسې د دولت کې ولاړ دي ټول د مکتبو له وجې نه دا پردیو خلکو غلط نصاب ورته راوړی ده نو خود به هغه کېږي تربیې کېږي غلط نصاب له وجې نه غلط تربیې اخلي که به نه اخلي غلط تربیې به اخلي نو دا چې مونږ صحیح نصاب ورته جوړ کړو دا معلمان دا دې مونږ لاسپیکر دي دا معلمان نه دي دا دې مونږ د خولې لاسپیکر ده چې څخه نصاب مونږ ورته ویلی دوی هماغسې ورته تدریس کوي ان دوستان معلمان سره څنګه سلوک وشي د مکتب مکتبیان سره څنګه علماء سره څنګه نیکان خلک په کلی کې بسرګان خلک هغه سره څنګه نیکلی سپینګیر سره څنګه سلوک وشي نو هر چا سره اول دا احتیاط مونږه وکړو دوستانو په لو جهادي فعالیتونو کې د خبرو لحاظ وکړو دویم د خپل ولست ته ډاډ ورکول د خپل ولست په خبر باندې ډاډ کول تاسو مونږ به مونږ تاسو زمون یو مونږ تاسو بچیانو د تاسو د امن په خاطر باندې مونږ دلته راغلی یو دا که تاسو ته ظاهر کې دوی دي دې هغه کوي چې د امن خبرې دوی درته کوي خو په اصل کې دوی تاسو دښمنان دي کافر تاسو دښمنان دي دا توغوتي هم تاسو دښمنان دي تاسو حال وګورئ د عوام حال وګورئ دوی دي هغه رئیسان حال وګورئ چې هر یو رئیس په پیسو مړیږي نه او دموږ خواران غریبان دلته چې د کنه یو بوري وړونه ورته رسیږي مونږ تاسو خیرخوا یو مونږ تاسو ته اسلامي نظام راوړل غواړو نو خلکو ته دې خبرې تسلي ورته ورکول خلکو دې خبرې قناعت ورته ورکول چې خلک پوه شي چې حقیقي دا خلک دي مونږ غري مونږ خیرخوا دي او دا که ته په ولس کې راولږي کنه معلم ته یو قسم معلم کې سره یو قسم چلن شاګرد ته یو بل قسم چلن یو ځای کې ما ته چا راته ویلې وای دلته چې کله مجاهدین راشي وایي مکتبیان دلته وایي منډې کې مکتبیان وایي ویلې چې مجاهدین راغلل او مکتبیان وایي په منډو منډو ترې ځغلي وایي ویلې چې مجاهدین مونږ نشي چېرته ورسره مخ نسو نو دا دا څومره یو لیدلی ده د شهیدان وینو سره دا څه لوبې خلکو شروع کړي دي دا څه دوستانو دي کوندو د سرتور خصو د یغ سره د پریشانو سره خلکو سره لوبې شروع کړي دي دا څومره دوستانو یو لوی خیانت د جهاد سره شروع ده د کوندو د ایمان سره شروع ده د استشهادیانو سره شروع ده چې د مسلمانانو شروع کړي ځان ته مجاهد هم وایي ځان ته مسلمان وایي او داسې تسې د کنه د خلکو په دې دومره وینو باندې ته خاورې راړي دا دوستانو جهاد سره قسم په الله جفا ده د الله جل جلاله سره جفا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جفا ده او دی راتلونکو د قیامت له ورځې پورې هر مجاهد هر مؤمن سره دا جفا ده چې دې خسره کې دی ول سره کې نه دوستانو دیو ته دسې دسې ډاډ ګیرن ورته ورکول چې مونږ یې تاسې حقیقي چې دوی دا محسوس کړي چې را حقیقي دا د مونږ خیرخوا خلک هم دا دي دسې یو روحیه خلکو کې راځوندي کول بله دا دوستانو د کافرو دا څومره چې د دوی خلکو ذهنونه بدل کړي دي دا کوم اسبابو باندې کوم وسایلو باندې خبر کړي بدل کړي دي دغه وسایل نه خلک خبرول چې ګورو ورنو دا رادوګانې ما اوري دا رادوګانې ما اوري ی دوی چې د اشنا رادوګانو اشنا ده کو کډیوه ده او که هغه ازادۍ ده او که بی بی سي ده که امریکا ده دا ټول د خپل زهر جوړي دا تاسې د خبرې ته تاسې سوچ وکړئ چې کله اول وارې امریکا راغلله اول وارې امریکا راغلله په ورځې کې به یې لس ساعته لپاره یوه تیاری جوړ کړی وو د تیاری کې به یې رجسټریشن چلن کړی وو لس ساعته به په هوا باندې دا تیاری ګرځېدل په هوا باندې رجسټریشن چلن کړی وو د دې لپاره چې خلکو د خپل آواز ور واوري دوی خو مونږ ته آواز د هر یو د ښا تاسې خپل مندیکو کې لیدلی چې امریکایانو رادوګانې تقسیمې کړي دي چا لیدلی دي ماشا دا ټول لارې دا ټول ورته ورکړي دي که نه د خپلو کورو کورو ته ورلېږلې دا دوستان ولې دوی د رادوګانې تقسیمولې دنیا کې نور شیان نه وو چې دوی د هغه تقسیمول بل شیان تقسیم کړي وای ولې دوی د رادوګانې تقسیمولې د دې لپاره چې لس ساعته به زه تیاره شي درته ګرځوم زه به خپلې خبرې درته کوم او ته به دې رادو کې دې رادو باندې اورې د خلکو ته دوی د خپلې خبرې د خپل پیغامونو ورته رسول هغه باندې خبرول په کار شي ګوره تاسو په رادوګانو باندې د خلکو هغه کړي غولولې نصابونه یې راته څخه بدل کړي دا نصاب چې د جهادي نصاب دلته جوړ شوی دا نصاب ولې دوی چې د کنه کوم علمي سطح ده علمي سطح هماغه نصابونه ده خو نور یې هغه خبرې دوستانو هغه خبرې چې هغه له سره ما ورته طالب العلم ضرورت نه لري داسې خبرې په دې نصابو کې ولې دوی هغه کړي ور داخل کړي ولې دې نصاب بدلولو ته دوی هغه پیدا کړ ضرورت یې پیدا کړ ولې دوی هندوستان سره دوی دې ډولونه هغه وکړلې د قراردادونه وکړل چې ډولونه دلته رانقل کړل آغا د هندوستان چې په ټول دنیا کې ناولې نظام د هندوستان په ټول دنیا کې عیاش او فحاش نظام ده دغه ده د هندوستان ده د آغا نظام هغې چې دی که نه چې کوم سندرغاړي او دا د هغوی چې کوم مثال د ساز او د سرود څومره اسباب او وسیل دي هغو سره یې قرارداد وکړو دغه ته دلته افغانستان ته د هغو شیان رانقل کړل او دا هغه سوې ده که نه دا لکه ډېرو نورو مفکرینو دا هغه تصویب کړې ده دا خبره چې که چیرې امریکا وځي امریکا به خپل ټول واک هندوستان ته سپاري خپل ټول واک به هندوستان ته سپاري یعنې دې د چې کوم دوی فکري جګړه شروع کړې دي فکري جګړې واک به هغه ته سپاري هندوستان ته سپاري ځکه و چې دا دوستانو څنګه دی خارجي خلک څنګه مسلمانان له دین نه اړوي په دې نصابونو باندې دې هغه باندې راډیوګانو باندې او په دې تلویزیونونو باندې په دې موبایلونو باندې په دې سټلایټو باندې او په دې مجلو باندې په دې اخبارونو باندې په څه طریقې اړوي دوستانو یو خو دا چې څومره اسلامي قیادتونه په دې ټول باندې بدګمانه کوي بل دا چې خپل جالي قیادتونه چې دوی د اسلامي مملکتو ته راداخلوي اسلام جالي قیادتونه نو دغه قیادتونه دوی په ذهن کې معظم غټ او دوی لپاره یو کافي قیادتونه خلکو ته معرفي کوي لکه اوس دغه جالي قیادتونه چې اوس لکه مثال کرزی مونږ ته راغه کړی ده رامخته کړی داسې په هر یو ملک کې داسې یو یو شی ور هغه کړی ده ورته معرفي کړی دی خپل هغه ته دا اوس خلکو ته صحیح معرفي هغه خلک چې دا د امریکې چې کوم د زړه غوښتنې دي هغه خلک په دې اسلامي مملکتونو کې هغه کوي پیاده کوي نو هغه دا جالي قیادتونه د مسلمانانو ته هغه کوي ښایسته کوي په دې اعلامو کې دوی غرض دا ده بل غرض یې دا ده دوستانو چې مسلمانانو کې فحاشي بېحیایي او دا کوم یې تمدن والا زندگی ده څومره بې تمدنه زندگی ده د اسلام له نگاهنه بې حیا زندگی ده څومره بد اخلاقي دي دا مسلمانانو کې رایج سي وجه دا ده چې مسلمان چې مسلمان ده خو دې له وجې نه مسلمان ده چې دا د الله جل شانه د اوامرو پابندۍ دي له وجې نه د اسلامي نظام غواړي دي له وجې نه د خپل سر قرباني دي له وجې نه د خپل قرار او د خوشحالۍ او د اطمینان او لزوم قرباني په دې غرو کې اوسېږي که نه اوس چې دا احساس لري وته چې رسه د الله یو فرمانبردار بنده یم نافرمانه بنده یم زه باید د الله ونمنم د خپل خواهش باید ومنم زه باید په دې خپل بدن کې د الله غوښتنې پوره نه کړم بلکې د خپل د نفس غوښتنې زه پکې پوره کړم نو دا چېرته د سنګر ته تیارېږي چېرته د اسلامي نظام فکر ورسره پي چېرته د مسلمان درد ورسره پیدا کېږي چېرته د خپلې خور مور په حیا غم چې ورسره نه وي نو پردی مسلمان حیا او غم به بیا ورسره پیدا شي نو دا خواري کوي بل خواري دا کوي دوستانو په دې دا څومره اعلامي پروګرامونه دوی دي چې دا مسلمانانو ته دوی د اظهار ور انتقالي د دې بغیر چې مسلمان یو مار مسلمان دی جوړ کې یو نوی نوی پلاستیکي مسلمان دی جوړ کې نوی ډیزاین وره مسلمان وی کلمه وو وی منځونه بګي وګوره وی چې تنگ نظر مسلمان باندې جوړیږي تنگ نظر مسلمان څنګه دسی بنوای شر شریعت دی نافیسی دا تنگ نظری ده دسی مو شریعت دی نافیسی دسی مو چې د الله جل شانه فرمانی مکوي امر بالمعروف نهی عن المنکر دا مکوي دا مو وایا هر څوک آزاد دیموکرات دیموکراسي نظام ده هر څوک په خپل عقیده کې آزاد خپل شخصي فعالیتونو کې ټول آزاد خپل اعتقادات آزاد خپل چې ده کنه بیان کې دی آزاد د خپل زړه چې څومره خبرې دی راوستلی شي کولی شي دا آزاد سړی ده دې سره ته هغه مله کار مه لره حدود څوک چې د الله نه فرماني کوي د الله حدود نه قایمي وایي چې دې کې ته کار مه لره حدود دا داسې وشي هغې زمانې سره خو هغو خلکو ته یې فایده کوله هو زمانه بدله سوې ده د خلکو ګوره وخت بدلېدلو سره د خلکو ذهنونه هم بدل شوي دي نوي جنایات هم بدل شوي دي قضیې هم بدلې شوي دي نو دا هغه قانون هغه وخت لپاره خو هغه وخت کې چا چې عمل کړی هغه وخت کې ډېره فایده کړې خو اوس هغه نه تطبیقېږي اوس باید د اروپایانو په لاس باندې چې کوم ډیموکراسي دنیا ته راخوره شوې ده اوس دغه ډیموکراسي باید خلکو کې غورځېدي دې ته خلکو نورد نه نو یو نوی قسم مسلمان سړی نه جوړي نو داسې مسلمان دا مسلمان باید دا بیا څه مسلمان ده دا بیا داسې مسلمان ده چې بس د کافر کلام ده نو کافر چې شی پیلیږي بس په هغه باندې دا په ده باندې لیکل کېدلی شي خاص نوم به یې د هغې مسلمان وي په ټنډه باندې وي مسلمان ټوټه به هم د مسلمانۍ له ټنډې نه تاو کړي خو دا به اصل کې آخر نوی مسلمان به نه وي اصل یو نوی پلاستیکي مسلمان به یې ترې جوړ کړی وي نو خلک دوستانو دوی په څومره اعلامي دي او د اعلام لپاره دوی څومره وسیل دي په دې باندې خبرول په دې باندې دوی ذهن خلاصول چې دا دوی د خپل زهر لپاره جوړ کړی دي د خپل زهر لپاره د نسای موږ ته ولې بدل کړ ولې موږ دې سره څه تعلق لرې چې موږ دې د هندوستان ډولونه راوارد کړل څه تعلق مونږ دې سره لاره چې مونږ ته د تلویزیونونه ارزانه کړل څه دې هغه سره دې خبرې ته مونږ څه ضرورت لاره چې هر شی ورځ په ورځ قیامت کېږي او تلویزیونونه موبایلونه د اخرې کېږي دا دې ارزانه کېږي دې سره مونږ څه تړاو لاره تاسو دې خبرې ته تاسو سوچ وکړئ چې کله د امریکایانو راغلي دا د هر افغاني په ذهن کې داسې پرته وه چې کافر دی چې لیده نو بس دا سړی دا کافر داسې شی چې یا بهیې خوري یا به یې وزنې یا به یې حلالې داسې افغانان داسې ورته په غوسو کافر نیم سره دومره اخو نابلدو دومره ورسره ناشنا و دوی ډېر مخکې نظام د افغانستان د نیولو جوړ کړی و څه اقتصادي غرضونه وي څه سیاسي غرضونه وي څه دیني غرضونه وو نو دوی مخکې له دې نه چې دوی په خپله باندې پوځي یرغل وکړي په افغانستان باندې نو دا پوځي یرغل دا یو ډېر مشکل کار و ځکه د افغانۍ سړی د کفر له نوم سره د امریکې له نوم سره د برطانیې له نوم سره د روسیې له نوم سره داسې حساسیت لاره لکه څنګه چې اور له اوبو سره حساسیت لري نو دې لپاره چې دا حساسیت دا هغه کې له منځه یوسي نو اول یې دا کار وکړو ګوره د طالبانو په وخت کې به تاسې لیدلی وي چې دوی موسسې راولېږلې موسسې راولېږلې دا موسسې نو مجاهدینو د هر مصلحت په بنا باندې چې هغه وخت کې ورته اجازه ورکړله خو دا دوی فسادونه خو ډېر مصلحت دوی په کارونو کې ظاهر کې مصلحت ښکاري خو ډېر وروسته نور فسادونه یو په هغه کې دوی راولېږېدل که نه هغه د ناز او د نعمت والا زندګۍ دا یې پرې خود دا به راتلل دلته په دې غرو کې به ګرځېدل او یو قسمه قسم موټر یې داسې موټر یې چې هله سره دې موټر ته ضرورت هم نه و په دې غرو کې خو دوی په دې سختو غرو کې دا راړولي او په دې سختو هغه چړیانو باندې به یې دا ښځول افغانان یې د خپل سار کې به سپورت کاو ولیبال به یې درولی و ښځو به هغه که ولیبالونه کول بس ډېر وجو کې دا موسسې دوی به ویل چې موږ موسسې یو کارونه درته کوم منډه به یې جوړو داسې چې ټوکو کارونه به یې کول نور دوی افغانانو سره د خپل موټرو سره آشنا کول د کافرو د خپلو موټرو سره آشنا کول د خپلو کوارو سره آشنا کول د خپلو اخلاقو سره آشنا کول د خپلو ټوکو خندا او معاشرې سره هغه کول آشنا کول نو چې کله افغانانو سره آشنا کړل نو چې کله اول وار افغانان راغلل بس یتي هلو د ټولو افغانانو زده کړي وو چې کله به راخسې هلو به یې ورته کول بیا که سپین ګیری به وو که سوان وو که وړکی به وو بس هغوی به هم چکلیټ ورته چې لکه سپي ته چې هغه ورچي ټیکله ورچي بس دوی به دې چکلیټو ته خوشحاله وو دوستانو داسې په دې خلکو ذهنونه ده خو دا اوس هر یو مونږ داسې بیا تربیه سو چې مونږ خلکو ته قینت ورته ورکړی سو دا زمونږ تربیه زمانه ده وروسته مونږ ته ولس ته رالغاړې ده نو دې باندې دوستانو چې څومره هغه دي ذهنونه ور خراب کړي دي دا ذهنونه یې مونږ ورته را جوړ کړو بل دوستانو دا چې کله مونږ دا دې خلکو دا ذهنونه را جوړ کړل دې باندې خواري وسوله نو دې لپاره بهترین ترتیب دا ده چې خدا چې مونږ دا داسې تربیسي مجاهدین ډېر ولرو داسې تربیسي مجاهدین باید مونږ ډېر ولرو نو دا د هر چا بیل ذهن ور جوړ کړي یو سپین ګیري ته ورسه ملک ته ورسه یو معلم صاحب سره کښېنه یو متعلم سره کښېنه یو مجلس ته مجلس کې دا خبر راواخله انفرادي طریقه باندې مجاهدین باید داسې دعوت شروع کړي بل اجتماعي شکل باندې دا دعوت شروع کړي څنګه هغه جوړ کړي اجلاس جوړ کړي ځره نن هغه ده جلسه ده دی پلانکی کلی کې جلسه ده یی ټول کلی مشران دا ټول دراسي اشر اغل په دیت هغه کې درې علما څلور علما پنځه علما د مفکرین فکرمن جهادي فکر ولا علما راولېږي او دا خبرې وکي دا څلور علما دا خبرې وکي بیا له هغې نه وروسته که نه نو داسې پروګرام جوړ کړي سړی د مړۍ پروګرام یې د خلکو باندې مړۍ وخوري ښې کوم مشران یې څوک راشي شعرونه وایي ترانې وکړي تحفې محفې ورته ورکړي دا ترتیب وکړي یا ورسې مکتبو کې هغه جوړ کړي پروګرامونه جوړ کړي د مکتبو کې شاګردانو باندې ترانې ووایي شاګردانو باندې نړۍ تکبیر الله اکبر ووایي شاګردانو دا بیانونه د دوه درې علما بیانونه وکړي بیا کوم یو مدیر صاحب ته ورته چې راسه تم هغه وکړه بیانونه وکړه نو سړی ځان سره لونګۍ مونګۍ یا کالي مالي شی وسي یا تحفې ځان سره وسي معلمانو ته یې ورکړي د مدیرانو ته دا هغه ورکړي او شاګردانو باندې دا هغه وکړي تحفې ورته راوړي یو چکلیټ وسخه سړي کې که نه دا یو چکلیټ دی هغه ته ورکړي د شاګردانو ته ورکړي نو په دغه طریقه باندې دا هو کې بیا د ټولو معلمینو لپاره یو مثال د یو ولسوالۍ ټول معلمین راجمع کړه د معلمینو ته بیا بیل پروګرام جوړ کړه نو دا بیا چې تا کله خبرې وکړې معلمینو باندې دې خبر واهو که چې معلمین راولېږېدل شي یو ښه معلم مې فکر نن جوړي هغه باندې هم دا خبرې وکړه چې ته بیان وکړه هغه ته وخت ورته ورکړه چې هغه هم دغه تایید وکړي مجاهدینو تایید وکړي په دې بیانو کې نو دې ته د ادارې صفت وکړي اداره به بیا راولېږي مجاهدینو صفتونه به وکړي نو په دغه شکل باندې به فضا جوړ شي د خلکو ذهنونه به جوړ شي نو دا د یو وخت لپاره نه یو څه وخت پورې مسلسل دا خواري وشي چې د خلکو ذهنونه بیخي د غزارو نه خالي شي چې کوم زار دوی ورشندلی دی کافرو په دې اعلامي هغه باندې وسایلو باندې بل دا کار وشي دوستانو چې ایمګه کار جمعاتو سره ده ایمګه کار چې سره ده جمعاتو سره ده د طاغوتی نظامونو اگر چې سانته مسلمانان وای هو جمعاتونو ته د خلکو توجه بیخی نسته بیخی توجه نسته ځکه دوی د کومې پیسې راځي دوی ته دغه په نوم راځي د پول پولچک په نوم باندې راځي چې خلک یې ویني عوام یې ویني په دې کې دوی کومه ظاهري فایده سرک په نوم باندې راځي دې لپاره چې دوی هغه ښه کولی شي د خپل هغه سره اطراف سره ارتباط صحیح ونیولی شي دوی په ډانګو باندې هغه لګي پیسې لګي دوی په مېلمستونو باندې پیسې لګي د دې لپاره چې کله دوی د طاغوتیانو غونډې منډې کې نو بل ته به راجمع کېږي یا د کوم د مسجد زرار په شان د مجلسونو د منافقان کې کوي نو دې لپاره به جینه جوړ وي نو دا کارونه کوي خو پاتې جوماتونو ته یې چې هغه نسته ده توجه یې نسته ده جوماتونه شړ شوي دي جوماتونو امامانو غم نسته ده جوماتونو د خلکو د جوماتو ته د جلبېدو غم نسته جوماتونو ظاهري کوم آبادي ورانه سوی دوی د فرشونو یې دې غم نسته ده کوم ځای کې کلي دي ډېر لرې دي نور جوماتونو ته یې هلته جوماتونو جوړېدل یې دې غم ورسره نسته ده اوسوار راځي چې ولې د حاج اوقافو ریاست نه لري لري که نه لري ماشونو جمعاتو ته ورکی کینه ورکی دا څنګه جمعاتو ته ورکی دا غو جامع جمعاتو ته ورکی یغه جامع جمعاتونو ته هغه امامانو ته ورکی چې دغه امامان دوی راغواړي بیا آلته سیمینارونو ورته جوړي آلته شه ده کنه د غزار دی دی دی هغه جفادار مولا چې اته کار نه کاله لس کاله د غریب خلکو هغه خوړلې هغه دی لا د کور د سار دی چې ټیکره ځان ته کم کړی دی ملا ته ور کړی دی ملا باندې خوړلې ده دی باندې هغه وزې پی دی نه لس کاله د دې لپاره کړی په خوړلې دی هغه خلکو چې ردی بلا شي خلکو ته دین بیان کړي خلکو ته بسې رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی ژوندۍ وروخي دای بچی دی کنه د مجاهدینو یو هغه جوړ شي یو مددگار به جوړ شي دا خیانتګر راولې کېدوی دی امریکاینا په دې کم 15 روپیه سیمینار کې یا 10 درې بیا 15 درې 20 روپیه ورته ورکی بس دا راوړي به دې جمع په بیانو کې بیا راوړي مجاهدینو په سره کېګه مجاهدینو نقصانات بیانوا د دولت هغه بیانوا نو دغه کسانو لپاره دوی رښتیا هم پیسې لري دا دین څوک انکار نشي کولی چې دې لپاره دوی دې غری مدیریت لري په ولسوالۍ کې بولیت کې ریاست لري په ولسوالۍ کې مدیریت لري بیا هلته چې کنه امر بالمعروف او نهی عن المنکر شوبه لري امر بالمعروف او نهی عن المنکر څنګه کوي المنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف دا شي امر بالمعروف ونهي عن المنكر شو بلري شي خلق بدو ته دعوت کی او خونه منی کی دا شي امر بالمعروف ونهي عن المنكر شو بلري نو دغه ملایان لري دوی چې دغه شي کار تر اخیستل شي دل لپاره دوی معاش ورته ورکی دا جمعهتون دوی په دې باندې آباد کړی دا شي یو تسپناو باندې ملای ورته راوستلای دا دین اوس یې انکار نشي کولای پاتس نور دا ټول شر دی مجاهدین دوستان موږ اول موږ د تربیت جې موږ اخده موږ دا جهاد لدی جمعهت نه زکړی موږ دا علم لدی جمعهت نه زکړی موږ دا هغه چې د کنه دا مبارزه چې شروع کړی لدی جمعهت موږ شروع کړی دا او دې موږ تربیت کی په دې جمعهت کې به کېدل شي موږ جېلم دا جمعهت دې موږ د اسلام د تربیت جې امدا جمعهت دا جمعهتونه جوړول نه جمعهتون څنګه جمعهتون اول دا چې خپل ټول منډی کې چې تسمره کوم ځای کې وسیږي نو په دغه منډی کې اول ګرځیدل چې هغه جوینه چې هغه جمعهتون نه مثال خلک ترې لري وي یا خلک کې موجوده خو رسیدګی نشي ورته کولای کنه جمعهت وړکۍ ورته لوی ول غواړي دغه جمعهتون هغه کول آبادول نه جمعهتون آبادول چې کوم ځای کې جمعهت ضرورت یا جمعهتون استدي خوران سوي دي نو دې لپاره هغه مقررول خپل سرمایه مقرره وزیر دومره پیسې دي جماعت به چې خوم امانتګر خلک یې هغه په قیام باندې ورته سپارل شي راته د کارو کې دا جماعت جوړ ک نه دي دا ناو نسته فرش نسته فرش ورته راوړي چې څومره ضرورت ني یی دي توخانه خرابه ده ساړی دي زمي کې دي وبول لپاره بندوبست ورته وسی نو دا بندوبست دي جماعتونو وسی نو ځکه ظاهري هغه سل کنه جوړ سل لاخین بعد یی دي امامانو غم خورل وس امام مسله ده د امام مسله بیا ډیر مشکله مسله ده وجه دا دوستانو امام د س یو کس ده د یو دینی رهبر ده امام څوک ده دینی رهبر ده یو دینی پیشوا ده یو د س انسان ده چې د ټول خلکو دا ټول خلکو پړې د پلاس کې ده ک جهنم دی ورغورځي ک جنت دی ورغورځي دا د س یو کس ده امام په لکه او جمعهتون دی په افغانستان کې څومره دی په لکاو جمعهتون په ټول افغانستان کې په دې لکاو جمعهتون کې کډول کې فرض کې کډری لکه فرض کې کسلور لکه فرض کې دې د درې لکه چې ته فرض کې د درې لکه جمعهتون کې څو امامان دي درې لکه امامان دي څو امامان دي دوه لکه یو لکه امامان خو به کنه یو لکه دا ولې دا یو لکه امامان موږ درل دا ټول خلک رانه کمونستان سول دې موږ د افغانان ولې کمونستان سول دا ولې دوستانو دغه یو لک امامان دي موږ موجود وو، د یو لک امامان دي موږ موجود وو، ولې دا خلک بیرته د امریکې غېږې ته ور ولوېدل؟ دا څه وشو دوستانو؟ دا څه خیر امامان موږ لرل؟ دا امام دا دغه امام له وجې نه دا اوس هغه طرف ته روان دي، د جهنم طرف ته روان دي. اوس دا کومو جوی کې دوستانو دا چې ده کنه یو خوار پکیر مجاهد کی پیدا و خوار پکیر مجاهد یی دی مجاهد له وجې نه الله جل شانه د دولت دا ممکن ورکړی شي دی خوار اطرافو کې غرو کې دی مندې خو ته دوی را نقل شي کنه دی غرو ملا داسې نه کوي دی غرو ملا صاحب دومره کوشش کړی دا چې دا خپل مندې کې ته خپل مندې کې ولې کفر ته نه بریخي. الحمدلله ډیر نیکان علما موجود وو دا چې د جهاد رهبری کې او د جهاد لپاره د مجاهدین وجود کړی دا علما موجود وو. نو کدا ته امام بولی کې امام وو کې امام نو خدای دا کارونه کړی دی الحمدلله دین څوک سترګې نشي پټولای. نن دا عالمو چې دا مبارزه الله جل جلاله دوی پوجي باندې راځون دی کړی اوسه پوری غساتلې ژوندې ساتلې خو اکثری د موږ چې څومره علما وکنه دی علما نه دا خبر ورانه سوی دی علما نه دا خبر ورانه سوی دوستان چې دا حالات راغلل. نو دی علما او په مواظب کول کې به جماعتو کې د څه دقت کول چې د څه عالم به مواظب سي چې ودا چې صحیح په دین باندې پوي چې شي وي صحیح په دین باندې پوي دی الله په کتاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې صحیح پوي د څه عالم به تخشي. د موږ علما چې به جماعتو کې چې د دې حالت موږ د عوام خو راوړ شیدل دا وجه سو دوستانو مناسب چی کول مناسب تجارت شروع کړی وو. چې شروع کړی وو تجارت شروع کړی وو صدقه خیرات زکات عشر سرسایه سنتګری روپی دی سات روپی دی قبض روپی چې په دې اخی کې دایری کې کوم پیسې ویشل شي دی ودونو دی کوز دی روپی چې په دې ودونو کوز دی کې ورکول شي دغه روپی ته دا یې په خپل باندې قسم بالله یو جی کې ما یو ملا ولید نو الوا راوړل کلیوالو الوا راوړل الوا راوړل کنه نو وای املا ورتویل کنه چې لولوی کورته کورته اوسې لولوی ژوندو املا سي ورتویل وای دا د شکارو غندل ته خو سي موي نه خړل کیږي وای د ټیکل کې به تا کوم پاس کې تاو کو دی لو جب کې دا لوی پاس دی دا لوی الوا ورواچول نو ما ویل چې یا الله ته څومره کریم ساتي چې دی خلکو ته تو سم روزي ورته ورکې دا خلق چې د تاب نامه باندې چې موږ دی الله تعالی ته خلق را بولو دی دا څه حال شروع کړی دا چا طرف ته را بولنه کی دا به څه دی خلکو راهنمایي وکي دا به څه دی خلکو رهبری وکي چې سړی سره ټول پټولا ټول غم دی خپل خېټي ټول پټولا دی خلکو نه فائدې حاصلول ټول پټولا دی عوامو نه فائدې حاصلول دا خلکو دا غمي نو دا څنګه چې دی رهبری ذریعہ کېدلی شي داعی امام عالم خلکو باندې پیسې لګي خلک به الله طرف ته را بولي خلق به الله تنځي کی خلق به الله سره په وسه کی و چې دا خلق د ټول سن دي لپاره تیری دا به حق څه بیان کی دا به چا راهنمایي څنګه وکي د خلکو دی غلطي او انحراف او دی صحیح چلیدلو څخه فرق کوي چې خلک په انحراف تر غلط طرف روان دي او که صحیح طرف باندې روان څه سم دي خلکو د نجات به څه مخوري خلکو د نجات به څه مخوري نو دي لوجه نو دوستانو دا یو ډیره دقیق خبره ده چې د شي علماء موظف سي په جمعهتون کې چې هغه دی الله په کتاب صحیح پوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت صحیح پوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې صحیح پوي صحابه کرام په سیرت باندې صحیح پوي جهادي مبارزه سره بلد وي او دا ذهن چې ده کنه د جهادي مبارزه نه ډک وي جهادي افکارونه ډک وي ذهن د غلط او خرافاتونه ذهن خالی وي او متقن قناعت ورکول شي خپل ولست قناعت ورکول شي د شي امام به درسي وزدا موږ تربيت ته ضرورت لرو یدي موږ هیڅ چا سره نه عوام سره خصوص ته نه خواص سره نه مشران سره نه کشران سره د شي علما به موږ ورسو کنو ورسو کول خپل ځان نه هم وسره کی کنه ها اے هغه او به درسي په بل شي مو سره کی خپل ځان نه هم وسره کی کنه خپل ځان به شي جوړ کو کنه ها خپل ځان نه شي جوړول غواړي کنه غواړي او چې بل څوک نه جوړي بل څوک نه جوړي خپل ځان خو جوړولې شي کنه خپل ځان کې به دا صلاحیت او دا اخ پیدا کو دا استعداد پیدا کو خو په جمعهتون کې به دا امام څه کار کوي هغه درس به ان شاء الله بیا سبا ته وایي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وللسائرين.